Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 28 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 11 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het veiligheidskabinet. De VS vreest voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte en benadrukt het belang van de-escalatie. In Heer Hugo Waard is een meisje van 2 verdronken in een plas. Ze was aan het spelen aan de waterkant en is daar in het water beland. Een traumahelikopter werd ingezet en de hulpdiensten hebben haar lang geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De politie noemt het een noodlottig ongeval. Bij een vechtpartij in Rotterdam is een man mishandeld en zwaar gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij ontstond na het zomercarnaval in de stad. De politie heeft tijdens de straatparade 8 anderen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. En ook waren er een aantal kleine opstootjes. Het jaarlijkse zomercarnaval in Rotterdam had dit jaar geen avondprogramma, omdat er vorig jaar meerdere schietincidenten en een steekpartij waren. Met 3 gouden medailles gaat Australië na de eerste dag van de Olympische Spelen van Parijs aan de leiding. Australië won goud bij het zwemmen en bij het wielrennen. Nederland heeft nog geen medailles. Wel wonnen de hockeyvrouwen met 6-2 van Frankrijk, de hockeymannen met 5-3 van Zuid-Afrika. En bij de zwemmers hebben Arno Kamminga en Casper Corbeau zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter schoolslag. Het weer: in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of 12. Morgen wordt een zomerse dag. Aan de kust en op de Wadden wordt het flink zonnig. Elders kunnen wat stapelwolken vormen, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht beginnen we denkbeeldig op een zonnig Italiaans eiland. Maar dan gewoon in Hilversum, want verbeelding is onmisbaar, stelt mijn gast van vannacht. Schrijver en filosoof Desanne van Brederode. In haar boek Hoe het vuur te redden pleit ze voor meer vuur in onze samenleving. Want we leven volgens haar in een ijstijd van de ziel. Wat is er dan aan de hand en hoe kan je dan vuriger leven? Ook reflecteert ze op de zogenaamde cancelcultuur. Die heeft ze van dichtbij leren kennen toen haar ex-man gecanceld werd. Wat heeft dit met haar gedaan? En wat heeft deze periode haar geleerd? Al dan niet over vuur. De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vandaag dus, u hoort het al, Desanne van Brederode. Maar ook vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Desanne van Brederode, welkom in de Ongelooflijke. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, we gaan het hebben over belangrijke zaken. Over het heilig vuur dat misschien wel ontbreekt in onze samenleving. Maar misschien is het ook gezien de tijd van het jaar nu wel mooi om te beginnen met vakantie. Of hoe jij het beschrijft in je boek. Ik vind het heerlijk om dat toch even voor te lezen. De branding, de lichtval, de droge rokerige bries, de vis, zweet, zand en vanilleachtige Nivea-lucht. De tinkelende ijsblokjes in het glas amandellimonade. De rulheid van het hotelbadlaken. De schoonheid van het jankblaffen van een zwerfhond in een steeg. Voetstappen op uitdampende stenen trappen. Een kapel of begraafplaats omspeeld door een aroma van menthol, kaneel, wierook, cipressen en verlepte rozen. Vermengd met de tonen van een ambulance ver weg. Het geklikklak van hoge hakken, een brommer die afremt in een bocht. Opwaarts hoger de wijngaarden en bossen in van die beminde, niet meer werkzame vulkaan die dit eiland is. Ja, en eigenlijk is dit stukje nog veel uitgebreider wat je beschrijft over vakantie. Maar ik las dit thuis en ik was gewoon in mijn hoofd op vakantie op dit moment. Ja. Gewoon hoe jij dit omschrijft. Ja. Ja. Zijn dit ook de meest heerlijke stukken om te schrijven? Zeker, ja. Heerlijk en ook tegelijk ook verdrietig een beetje. Ja? Want wij gingen toen ik nog een deel uitmaakte van een gezin, was dit zeg maar een terugkerende vakantie naar het eiland Ischia. Okay. Bij Napels. Is dat Grieks? Bij Napels? Italiaans. Ja, het is Italiaans. Isola Verde. Ik vond het leuk omdat... En dat is nu niet meer, dat je die vakanties... Nou ja, ik ben gescheiden. Ja, en, ja. Dan, en zelf ga je niet die kant op? Of? Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, hoezo niet? Nou, dat is gewoon allerlei dingen die we met z'n drieën of met z'n tweeën hebben gedaan. Dat ga ik niet nog een dat keer doen. Dat is dan te confronterend? Te heilig. Nee, ja, ja, ja, confronterend, maar ook je wil... Ja, ik weet het niet. Ja. Ik ben daar heel precies Oké. Maar het is wel heel leuk, hoor. Want ik heb een heel goede band met mijn ex-man. Dus we kunnen ook wel samen, zo in taal en zo... het helemaal tevoorschijn roepen. Onze zoon is zelf nog één keer in zijn eentje met een vriend teruggegaan. Maar wat het mooie is, en daarom vond ik het ook heel bijzonder om te schrijven... We zijn heel veel teruggegaan. En dat je dan merkt hoe juist in die herhaling... de beelden, de geluiden, inderdaad die specifieke Italiaanse ambulancetoon... Hoe dat allemaal zich vermengt. En dat is dan heel fijn om te beschrijven. Maar mij opvalt dat mensen die bijvoorbeeld heel veel fotootjes maken... en alles meteen met anderen delen... dit heel weinig de kans geven. Om echt, dat je helemaal verbonden raakt met je zintuigelijke indruk. Ja, want na deze lange, mooie passage... waarin je echt je helemaal waant op vakantie... Ja. Dan onderbreek je dat vrij ruw. Met de smartphone eigenlijk, die dit helemaal verpest, dit gevoel. Ja. Omdat je dan niet in het moment bent. Ja, dat denk ik. En omdat je het met een telefoontje vastlegt... en vaak doen mensen dan ook natuurlijk nog zichzelf er ook op... van denk, dat verpest het uitzicht helemaal. Tenminste, als ik, ik vind het helemaal niet leuk... als ik prachtige, weet ik veel, bloemen zie... dat je dan zelf er weer ook op moet. Je staat er zelf meestal ook hoog, zo jammer. Ja, en dat ik ook denk van... jij bent dan ook de regisseur. En wat ik zelf zo bijzonder vind... en naarmate ik ouder word eigenlijk alleen maar meer bijzonder... is hoeveel het leven en de indrukken met jou doen. Ja. Wat je vaak op het moment zelf nog helemaal niet weet. Net alleen al toen ik hier naartoe liep... de geur van die lindenbloesems in de lanen hier omheen. Ja. Ja, dat brengt me terug naar mijn eigen kleutertijd. En dan denk ik wat bijzonder, want ik heb als kleuter natuurlijk niet lopen... snuiven met het idee, als ik straks 53 ben... heb ik hier een mooie herinnering bij. Ja, ja, maar, maar dan ineens dat gebeurt dan zie gewoon. Ik een zomerjurkje wat ik als kind droeg. En dat is zo... Ja, dat is bijna... Dat, hier kan je dat rustig zeggen, maar dat is een soort genade. Dat alles blijkt veel dieper in je voor te leven... dan je op dat moment Maar dat weet. Vereist ook een soort... Ik weet niet of alertheid het goede woord is... maar wel dat je dat allemaal... tot je neemt of zo. Dat ik denk ontvankelijkheid. En misschien ook wel niets vanzelfsprekend nemen. Ja. Nou ja, en het is natuurlijk wat ook voor veel mensen, denk ik, herkenbaarheid oproept. In vakantie is, wat je beschrijft, een kapel of begraafplaats... omspeeld door een aroma van menthol, kaneel, wierook, cipressen en verlepte rozen. Die kapel, dat is natuurlijk iets wat veel mensen natuurlijk doen op vakantie. Ja. Toch dat kapelletje of dat kerkje inlopen, ook al is het de tiende van de dag. Ja. Ook mensen die dat thuis nooit zouden doen. Ja, zeker. En soms misschien alleen maar voor verkoeling. Ja. Dat kan natuurlijk maar ook. Maar soms ook wel, denk ik, misschien ook wel voor de ervaring van wat je daar ruikt... Ja. Hoe het daar voelt, wat je daar ziet. Ja, zeker. Stefan lijkt me ook iemand die op vakantie ook geen... Puur professionele interesse. Een paar geleden gingen we naar Engeland op vakantie in Kent. Zeg maar een plekje wat het dichtst bij Nederland is. Dan heb je vlakbij Rye, zit er zo'n in het platteland... echt zo'n heel klein kerkje wat van binnen helemaal wit is. Ja. Je moet de sleutel ophalen bij de dichtbijzijnde boerderij. Ach. En dan loop je naar binnen en je ruikt papier. Dus oude kerkboekjes... En je ruikt dat het ook al heel lang niet meer geen hond meer komt. Mm. Van binnen is helemaal wit geschilderd. Het is heel klein. Ik ben er misschien met 10 mensen in. Waar zo'n schemer hangt. En waar je nog de voetjes hoort schuivelen van mensen van even lang. Zoiets. Ja. Ik ga niet proberen de schrijver na te doen. Maar het roept bijna automatisch dat soort taal op. Hè? Ja, mooi. Nou, toch ben ik al op een tropisch eiland geweest in mijn gedachten. En nu ook in een klein... wit geschilderd kerkje in Kent. Was dat ook in de buurt van Kent? Ja, mooi. Ja. Ja, mooi om zo even te kunnen beginnen ook. Ja. Want ik had natuurlijk ook gewoon bij het begin van je boek kunnen beginnen. Dat was misschien voor de hand liggende geweest. Maar dan hadden we wel dit mooie vakantieuitstapje gemist. Want jij begint ook nog eens met een gedicht van Augustinus. Vrij vertaald door Huub Oosterhuis. Ja. Ja, met Augustinus, dat is bij ons in de podcast, ben je helemaal. We dachten, wij adres. Moeten spreken met deze dame. Ja, dan ben je automatisch, sta je op de radar. Maar jouw boek is eigenlijk een verzameling essays met één overkoepelend thema, vuur. Ja. Jij mist iets van vuur, misschien kan ik wel zeggen, zeker in deze podcast, heilig vuur in onze samenleving. Hmm. Kan je omschrijven wat dat gevoel precies is? Ja, nou ja, ik bedoel, er wordt heel veel over vuur gesproken. Hè? En we krijgen steeds een beeld van wat vurige mensen zouden zijn. Ja. Als bijvoeglijk naamwoord is het niet uit de taal verdwenen. Van, nou, wat een vurige presentator is dat. Of wat vurige een vurige pleidooi. Ja, na de verkiezingsuitslagen, Timmermans, die ineens helemaal losging in plaats van zo gematigd op de rem te staan. En dat mensen zeiden, had hij dit vuur maar voor de verkiezingen getoond. Ineens vond hij het. En dan, en dan is het zo, wordt het geassocieerd met iets heel extraverts en spontaan en idealitair ook aanstekelijk. Ja. En dat kan heel goed een vuurkant zijn, hoor. Maar ik merk vaak dat de interesse voor het innerlijke vuur, wat misschien niet zo aan de buitenkant fel uitslaat en enthousiasmeert, maar waarmee iemand zich helemaal toegewijd, ja, of het nou een hobby is of werk, of dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hm. Maar vanuit die getrouwheid aan dat innerlijk vuur in de wereld staat en met andere mensen omgaat, dat heel juist heel erg aan het wegkwijnen is. Zo het niet al vaak verdrongen is door dat wat meer karikaturale vuurbeeld. Maar is dat niet wat men gewoon bedoelt met een term als enthousiasme? Of om dat vreselijke woord te gebruiken, gepassioneerdheid? Ja, maar ook dat valt mij op, kan dan toch heel vaak ook nog steeds weer die buitenkant zijn. Dus pas als ik iemand zie die heel bevlogen over iets spreekt en zo, dan zeggen, goh, wat een enthousiast iemand. Hè. Bovendien zit daar ook een hele kwalijke kant aan enthousiasme, want het kan ook zo weer uitdoven of een soort extase zijn waar iemand zichzelf totaal verliest en achter verschrikkelijk enge leiders aanloopt. Of een stroofvuurtje zijn wat even opbrandt, maar eigenlijk waar niet zoveel onder zit. Ja. En ik bedoel eigenlijk meer datgene wat een soort continuïteit vraagt. En ook waar je eigenlijk bijna op een vanzelfsprekende manier trouw aan bent en wilt blijven. Mm-hmm. Om terug te komen bijvoorbeeld op de vreugde van zo'n passage schrijven, wat het zeker was. En dan zit je weer dingen weg te halen. En, ik ga dat erin doen. En, nou ja, dat alleen al is natuurlijk heel erg leuk. Zeker. Maar dat is op het moment dat ik dat aan het schrijven ben, als er iemand zou zijn die de kamer zou binnenlopen, die ziet een totaal saaie setting. Ja. Waarin helemaal juist niets gebeurt. Nee. En waar misschien een beetje loopt te ijsberen en uit het raam staar, terwijl mijn gedachten inderdaad terug zijn in Italië. Ja. Stel dat ik op zo'n moment zou zijn gebeld van, goh, er is een spontaan feestje, ga je mee? Of dat je merkt dat je nee zegt, niet omdat je niet van feestjes houdt, maar omdat je hart zo licht bij wat je dan aan het maken bent. Mm. Dat vuur. Dat je daar trouw aan wil blijven. Ik begreep ook. Ja, en dat is dan ook geen enkele moeite. En het is een grotere moeite, merk ik, om die ruimte elke keer, ja, ik hou niet van het woord bevechten, maar om die ruimte te heroveren op dat constante appel wat er op je wordt lijkt te worden gedaan, want het maakt heel vaak niet uit of je wel of niet reageert. Alle prikkels die op je afkomen. En daar dacht ik van, daar heb ik iets in handen wat niet alleen mijn particuliere probleem is, maar wat ik bij heel veel mensen zie of hoor, dat ze zeggen, ja, jij hebt tenminste wel een passie of zo. Ja. En dan denk ik, nou ja, volgens mij hebben, als ik kijk naar jonge kinderen, staat eigenlijk bijna iedereen zo in het leven. Ja. Maar het wordt heel hardhandig je onmogelijk gemaakt. Ja, het wordt je afgeleerd. Je hebt het eigenlijk over iets als toewijding misschien. Hè? Ja. Of het vermogen om te kunnen verwijlen bij iets. En dat wordt misschien wel vaak geassocieerd met een zekere vrees voor verandering. Of angst om nieuwe dingen te proberen. Mm. Terwijl je misschien kunt zeggen, het vraagt ook moed om ergens zo lang bij te blijven dat je er alles bijna van ziet. Ja. En proeft en ervaart. En niet alleen eroverheen vlindert. Ja, ja, en dat vlinderen vind ik inderdaad een heel goed woord. Want dat is ook mijn beeld van het is allemaal... Het beklijft niet. Nee. Ja. Ik begreep ook dat je op het idee kwam voor dit thema bij een lampionnenoptocht. Ja. Dat illustreerde ook wel een beetje van wat jouw punt is, denk ik. Het punt wat je wil maken. Kan je dat uitleggen? Wat observeerde jij bij die lampionnenoptocht? En hoe bracht jou dat op het idee voor ja, eigenlijk een filosofische essaybundel? Want dat is niet de meest voor de hand liggende plek, omdat het daar begint. Oh ja, voor mij wel hoor. Ja? Ja, ja, ik heb altijd van die dagelijkse dingen waardoor ik denk, hé, wat is hier nou aan de hand? Ja, nee, dat was Sint Maarten een paar jaar geleden. Misschien wel in coronatijd, geloof ik. Dat kinderen dus langs de deur gaan met lampionnetjes en liedjes zingen. En dan heb je als het goed is mandarijntjes en snoep in huis. Nou ja, mijn buurmeisjes kwamen bij me langs en hadden lampionnetjes aan zo'n plastic hengeltje met een snoertje en een ledlampje. En in het stengeltje of hengeltje zit een batterijtje wat je aan en uit kunt zetten. Een ledlampje en een batterij. Veiligheid voor alles. Ja, en dat had mijn zoon toen die klein was ook. En, ik herinner me vroeger van die optochten dat het nog wel eens wat afvikte. Ja, ja, precies. En, zeker, en ik zou niet ontkennen dat we daar wel eens naar streefden. En toen dacht ik, toen die meisjes weg waren, dacht ik ineens hoe ik dat als kind heb gevonden. Ik heb op de vrije school gezeten. Waar je dus ook echt heel veel tijd besteedde aan het maken ook van je lampion. Maar het plechtige gevoel wat ik had, dat je, nou, het is dan 11 november, storm, regen, dat je op afstand van je lichaam ook nog eens, nog weer anders dan een kaarsje in een jampotje of zo, die lampion, je probeert die door die storm en die regen te loodsen en te voorkomen dat het vlammetje dooft. Ja. Maar je moet dus inderdaad ook voorkomen dat die uitslaat en die hele lampion in de hand zet. Ja. Nou, vond ik dat gevoel van oh, ik mag zelf dat kaarsje verzorgen. Ook al is het misschien gevaarlijk of ook moeilijk. Ja, precies. En dat beeld, dat kwam terug. En toen dacht ik, goh, zo is het natuurlijk destijds niet gepresenteerd. Maar was een ongelooflijk mooie oefening in omgang met je innerlijk vuur. Hoe verzorg ik die vlam dat hij niet uitwaait en niet uitslaat? Maar het feit dat dat nu vervangen was eigenlijk door een ledlampje, dat vond jij wel een teken destijds eigenlijk? Ja, dat ja. Ja, te veilig, te gesaniteerd. Je schrijft, veiligheid is misschien wel het woord van de jaren 20 van deze eeuw. Bij curlingouders, maar ook in alle andere sferen van de samenleving. Ja. Ja, dit is ook een groot aspect van eigenlijk jouw betoog. Ja. De nadruk op veiligheid. En dat waarvan denk ik iedereen zal zeggen, dat is ook goed dat de samenleving wat veiliger is geworden. Nou ja, en kijk, dan probeer ik dat onderscheid ook wel te maken. Er is natuurlijk een verschil tussen veiligheid zoals we dat kennen in het verkeer of een gebouw wat brandveilig is. En, of veiligheid als een begrip waar zelf ook niet meer weet waar heeft iemand het nou over. En dat is soms heel lastig. Weet je? Ja, noem eens een voorbeeld. Nou ja, dat iemand zegt van ik weet niet of ik dit of dat wel in deze groep mensen durf te bespreken, of ik me daar veilig genoeg voel. En dus dat is dan een emotionele veiligheid. Veiligheid als niet het risico willen lopen op sociale afwijzing, op kritiek. Ja, zulke dingen. Maar dat is soms zo subjectief. Ja. Dat hoorde ik een tijdje geleden van iemand. Op een kunstacademie, die studenten, die had aan andere studenten gevraagd, maar kun je dan een voorbeeld geven van wat voor jou dan die veiligheid is? Ja. En daarop werd ze al aangevallen dat die vraag alleen al onveilig is. Ongevoelig en onveilig is. En ze meende, het was echt niet schamper bedoeld, maar ze wilde gewoon weten voor de LHTBQ community en mensen die zich non-binair voelt, noem maar op, waar zit dat dan voor jullie waar in? Waar doet het pijn voor je? En dat het idee alleen al dat zij niet zelf had kunnen bedenken waar dat hem in zou kunnen zitten, werd als onveilig beleefd. Ja. Als een soort aanval. En dat vind ik heel lastig. Want als je alleen al niet weet waar die gevoeligheden liggen. En het werkt bij mij dus soms zo, dat ik me dan weer onveilig voel. Omdat ik voortdurend mijn woorden aftast. In elk geval heel onzeker. Misschien ga ik nu een grens over. Ja. Je hebt het ook over een ijstijd van de ziel. Ja. Dat is natuurlijk ook weer gekoppeld aan dat thema vuur. Dat beschrijf je eigenlijk al in de eerste pagina van het boek. Dat jij dat ziet in onze samenleving. Ja. Een soort ijstijd van de ziel. Kan je dat omschrijven? Wat zie je dan precies? Dat het vermogen om je eigen leven te relateren aan dat van andere mensen, ook mensen die je niet kent. En in een soort bewustzijn te leven dat je deel bent van veel grotere verbanden. Ja, dat ik het gevoel heb dat steeds meer aan het uitsterven is. Hm. Het met warmte en verbeeldingskracht kunnen denken ook aan andere mensen. Maar dat we elkaar steeds meer gaan bejegenen als reflectieschermen waar ik van alles tegenaan stoot. Ja, dat gevoel heb ik een beetje. Alsof we in een soort spiegelpaleis zitten. Ik vind het ook altijd interessant als mensen als argument voor een boek of een serie die ze mooi vinden zeggen, ja, het was zo herkenbaar. De hele tijd moet ik mezelf overal in terugzien. Ik vind mensen aardig die dezelfde mening zijn toegedaan als de mijne. Er is weinig verbondenheid, schets jij, tussen mensen. En ook met het hogere, het transcendente, misschien het zeker, religieuze. Ja. Nou ja, gewoon een god, hè? Een god, zou je ook kunnen zeggen. Is dat ook niet een beetje waar je jezelf dan schuldig aan maakt in die prachtige citaat wat David net voorlas over op vakantie in Italië? Want dat is natuurlijk ook wel op een bepaalde manier een heel gelukkigmakend beeld. Dat misschien ook geen recht doet aan het feit dat er ook hele vervelende Italianen zijn. En dat je daar ook gebeten kunt worden door een hond. Zoals een vriendin van mij overkwam. En die er echt. Nou ja, dan, als je in Italië gebeten wordt door een hond. Berg je maar. Voor de bureaucratie en alle toestanden. Met andere woorden, ik noem dat voorbeeld. Maar dat is ook een soort. Een soort gesaniteerde ervaring. Een soort ervaring die feel good. Mm-hmm. Maar is dat ook een echte verbondenheid? Dat is ik aarzel even. Mij gaat het eigenlijk niet zozeer om de verbinding alleen maar in, laten we zeggen, vrijwilligerswerk of er echt voor je vrienden zijn. Maar alleen al in de voorstelling dat jij niet de maat der dingen bent. En waar ik moeite mee heb, ik heb nogal veel bijvoorbeeld vrienden uit Syrië. Hè, dertigers die je hebt ook veel ingezet voor Syrische vluchtelingen. Ja, ingezet. Maar zij ook voor mij. Ik bedoel, we zijn gewoon dol op elkaar. dat is de bottom line. Je bent verbonden. En ik vind het niet gepast om leed met leed te vergelijken. Ik merk ook dat Syriërs dat over het algemeen zelf ook niet doen. Maar het gemak waarmee ik hun leeftijdsgenoten hier hoor praten over trauma dit en jeugdbinding dat. En ik wil natuurlijk de pijn van dertigers die hier zijn opgegroeid zeker serieus nemen. Hè? Het is absoluut niet. Maar het wordt wel moeilijker als je heel veel Syriërs kent. Ik vind dat ongelooflijk moeilijk. Ja. En het gaat mij er ook niet om dat ik denk van god, als jij je depressief voelt, denk ook eens aan Mohammed. Hè? Ja. En omgekeerd die oorlog is het heeft ook meegemaakt. Zo. Wat zij vroeger te horen kregen, de kinderen die geen eten hebben. Ja, precies. Ja. En het is ook zo dat Mohammed, die heeft van allerlei verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar die kan ook heel verdrietig zijn. Omdat het uit is met zijn vriendin. Hè? Ja, bedoel, het is, en niet zo dat hij dan denkt, nou ja. Het is beter tuurlijk, dan oorlog. Nee, ja. Daar gaat het niet om. Maar je register een beetje uitbreiden. Ja. En alleen al beseffen dat pijn en verdriet en weerstanden en dingen die je niet in de hand hebt simpelweg bij het mens zijn horen. Ja. En dat een gevoel van eenzaamheid waar ook dat door veroorzaakt wordt. En soms is er geen oorzaak. Ben je hartstikke gelukkig met de mensen van wie je houdt. Ja. En voel je je tegelijk smartelijk eenzaam. Waar komt dat vandaan? Maar ik vind het. Kom ik even terug bij die curlingouders. Er stond een heel artikel in de Groene. Ja. Over hoe komt het nou dat onze jongeren. Ja, dan hebben we het niet over de Syrische jongeren in dit geval. Maar over de hier geborenen. Zo ontzettend veel psychische problematiek hebben. Het lijkt alleen maar erger te worden. Ja. Ook in deze podcast hebben we over smartphones gehad en zo. Maar dat toch gezegd, dat is het waarschijnlijk niet zozeer. Maar als er een oorzaak aan te wijzen is, men is voorzichtig, heel veel slagen om de arm, dan zou het hier wel eens in kunnen liggen dat ouders eigenlijk hun kinderen te veel beschermend opvoeden. Ja. En eigenlijk iets wat jij ook aankaart hier. Ja. met het symbool van het lampionnetje waar alleen maar elektrisch lampje mag. Ja. Dat is eigenlijk wat je hier ook zegt. Zeker. Nou, nu dacht ik het ook weer. Ik zit bijna nooit op Twitter, X. Maar de laatste tijd... Oh, wat jammer, want daar brandt het vuur meestal wel hevig. Zo! Ja, maar nu was ik dus inderdaad wel weer eventjes aan het kijken. Oh, ja. Nou ja, goed. En dan zie je natuurlijk ook een heleboel reacties en een heleboel anonieme. Of mensen met een schuilnaam. En dat vind ik zelf dan ook voor mezelf een opdracht. En ook leuke opdracht. Om te bedenken van, goh... Aan de ene kant schrik ik dan van de meest verschrikkelijke dingen die mensen schrijven. Mm-hmm. En aan de andere kant realiseer ik me... Ja, maar daar zitten mensen tussen die nu misschien met een kratje bier... voor hun caravannetje zitten en hartstikke gezellig... naar de andere campinggasten zwaaien. En die... Intussen de vreselijkste tekst op Twitter zetten. Ja, en die persoon realiseert zich misschien niet eens... hoe bang die andere heeft gemaakt. Ja. Die heeft gewoon iets van, ik ben kwaad, ik zet het er even op. En ik denk dat waar die twee werelden zo ver uit elkaar lopen... het alleen al een leuke en interessante opdracht voor ons kan zijn... om ze bij elkaar te houden... En niet mee te gaan alleen maar in... Ja. Oh, wat zijn er toch veel duistere mensen met abjecte meningen. Ja. Maar dan zeg je eigenlijk denk ik ook dat wij misschien in onze tijd... een wat een zwart-wit mensbeeld hebben. Je hebt mensen die deugen, wat natuurlijk een populair idee is in deze tijd. En je hebt mensen die niet deugen. Dus als je zegt dat je deugt, dan is dat geen compliment meer, hè? Nee, oké, dat is waar. Maar goed, ik verwees even naar het geloof. Nou ja, wat Rutger Bregman natuurlijk ook... deels heeft verspreid met zijn boek De Meeste Mensen Deugen... en waarin hij zelf ook zei... dit was misschien een te aantrekkelijk idee voor sommige mensen. Van nou, hey, zijn er toch veel mensen die deugen... want zij zijn zo lekker bezig. En er zijn mensen die niet deugen. Dat vinden we dan ook wel. En die mensen worden dan misschien gecanceld... is dan zo'n woord wat dan gezegd wordt. Die vallen buiten de orde zoals wij die hebben vormgegeven. Dat is natuurlijk ook een tendens die je tegelijkertijd ziet in deze tijd. Wat ik proef in jouw woorden is... Mensen zijn gelaagder dan dat. Veel gelaagder. Laten we zeggen, als je het idee hebt... dat je zelf misschien wel eens bij de deugdkant zou kunnen horen. Ja, je kijkt niemand speciaal aan, toch nu? Nee, zeker niet. Oh, sorry. Nee, dat was absoluut niet. Nee. Ik plaag je maar. Deuger, puur zo. Maar ik probeer... Ik ken het natuurlijk van mezelf ook. Maar dat ik me dan ook vaak de vraag stel... bij bepaalde... post op social media van mezelf dan. Hè, of als ik een artikel over iets wil schrijven. Doe ik dat werkelijk vanuit mijn betrokkenheid... vanuit mijn bezorgdheid om bepaalde dingen? Ja. Of is het ook omdat ik weet, het is misschien een klein clubje... maar er is een eigen parochietje. want die mensen die ik wil bereiken, gaan het echt niet lezen. Nee. En dat kleine eigen parochietje, die zal zeggen... al fijn, deze al een hart onder de riem, dank je wel. Uitgesproken aan de goede kant van de lijn. En dan kan ik 's avonds bij het tandenpoetsen... terwijl ik wakker liggen of vrees wakker te gaan liggen over de oorlogen in de wereld, Soedan, waar ik niks van weet of veel te weinig van weet, kan even in de spiegel kijken en denken, ja, oké, maar ik heb wel weer een artikel geschreven waar ik een aantal mensen een hart mee onder de riem heb gezet. Is niet erg, maar je moet voor jezelf wel waarnemen voor wie deed ik het, en je daarvan bewust zijn. En dat geldt denk ik ook voor het de maat willen nemen... laten we zeggen, de PVV'ers of wie dan ook, of klimaatontkenners. Ja. Soms kan dat belangrijk zijn als het erom gaat... Maar als onzin wordt gesproken... Wil je dat rechtzetten? Ja, weet je, maar als het alleen maar is om voor jezelf weer het gevoel te hebben van... ha, ik heb dit varkentje gewassen, ik sta aan de goede kant. We hebben de grens tussen licht en duister weer eens flink getrokken. Zo, ja. Maar weet je wat het is? Ik probeer zelf altijd wel onderscheid te maken... tussen meningen waar je het mee eens kunt zijn of niet... en mensen die ik leuk vind of niet. Dat loopt voor mij niet altijd samen, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn mensen die ik zowel op sociale media tegenkom als in het echt... van wie ik sommige meningen echt abject vind... Mm-hmm. Die ik toch eigenlijk wel heel leuk vind. Ja. En heel gezellig. Maar andersom ook. Ja. Mensen waarvan ik zeg, daar zitten we helemaal in hetzelfde kamp... qua opvattingen, die ik echt heel vervelend vind. Mm-hmm. Dus misschien als we het over dat vuur hebben, de verbondenheid. Je kunt je verbonden voelen met mensen van wie je bepaalde opvattingen niet pruimt. Dan met mensen met wie je het eens bent. Mm-hmm. Dat is een hele rare gewaarwording soms. Ja. Ja, en bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met schrijver Desanne van Brederode en met vaste gast theoloog Stefan Paas. Ja, we hadden het nu heel erg over het goede kamp. Zo werd dat gezegd. Maar misschien is het ook juist wel interessant om even stil te staan bij het andere kamp, of misschien wel het gecancelde kamp. Want ik denk dat jij daar ook een uniek perspectief hebt, een interessant perspectief op hebt, Desanne. Omdat ja, je hebt dat denk ik ook wel van dichtbij meegemaakt. In de zin van jouw ex-man. Dus iemand die gecanceld was, kan je denk ik zeggen. Want hij is nu bij HP de tijd. Ja, gerehabiliteerd. Ja, maar, weer terug in de mainstream. Ja, ik ben zo blij. Ja, ja, ja. Nou, want hij was literatuurcriticus. Is. Ja. Ja, maar bij de Volkskrant was hij dat. Ja, dat wilde ik zeggen, hij is nog steeds. Maar was er bij de Volkskrant. Werd ontslagen omdat gezegd werd hij zou ontoelaatbare omgang hebben gehad met schrijfsters. Hm. Het gerechtshof van Amsterdam, geloof ik, heeft uiteindelijk uitgesproken dat ontslag onterecht was. Ja. Ja. Maar hij was wel gecanceld. Je hebt natuurlijk ook het nodige met hem meegemaakt, omdat hij is wel ontrouw geweest naar jou. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, en ook een kind gekregen bij een andere vrouw, terwijl die met jou was. Een kind, ja. Dat is nogal wat om mee te maken. Zo van dichtbij. Mm-hmm. En ik vraag me toch af wat jij daarvan geleerd hebt. Ook als het gaat over deze thematiek. Als het gaat over het gecanceld worden. Dat van zo dichtbij zien iemand jouw is afschuwelijk. Ex-man was. En waar je toch denk ik ook persoonlijk dan heel veel te verstouwen hebt gehad. Mm-hmm. Ten eerste dat hij ontrouw is geweest en ook een kind heeft gehad. Ja, maar dat was toen zeg maar al niet meer aan de orde dat ik dat erg bedoel. Je hebt dat wel erg gevonden, neem ik aan. Ja, uiteraard. Ja. Maar je kan ook wel, je bedoel, nee. Dat is gebeurd. Ja, ja. Dat was leerzaam. Ja. Ja. En het feit dat hij zo gecanceld werd. Ja. Wat heeft dat met jou? Ik zie aan jou dat dat nog steeds wat dat betreft verse gevoelens oproept. Mm-hmm. Maar is dat hetgeen waar je nu dan emotioneel over bent? Ja. Hoe heftig dat is geweest? Ja, dat was vreselijk. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Iemand is gewoon van het ene moment op het andere. Het klinkt heel dramatisch om te zeggen, maar dat was het ook. Levend dood. Ja, is dat wat het is? Ja, omdat je. Natuurlijk krijg je hier en daar nog wel hele lieve appjes van mensen of zo. Maar je werk niet meer mogen doen. Mensen die voor de zekerheid, of tenminste, zonder te weten wat er is gebeurd. Want dat is de bottom line, is dat er dus gewoon niks is. Of er waren artikelen bijvoorbeeld in NRC die daarmee uitpakten dat hij dus een ontoelaatbare omgang had. Hij heeft de Volkskrant heel snel van alles in gang gezet. Ook heel illegitiem. Maar wetend dat dat NRC-artikel eraan kwam, ze hebben ze. Een soort onderzoekje opgetuigd. En zijn ze random vrouwelijke schrijfsters die gunstig had besproken gaan bellen. Of hij wel eens een contact had gezocht. Ja. En iets in ruil voor een gunstige bespreking. Dat was dan het verwijt. Ja. Nou ja, in ruil is er sowieso niet. Maar of die op rare tijdstippen wel zijn mailtje. Maar er lag geen klacht. Maar er was een stuk in de maak. En toen hebben ze gezegd, want in de rechtszaal zei die mevrouw die dat onderzoekje dus mede was begonnen, van waarop heeft u zich gebaseerd? Ja, dat was een educated guess. Dat zei de hoofdredactie of de directie daar, van. Dus zo is het gegaan. Dus dit had allemaal helemaal niet gemogen. Maar wat er ook verder als argument werd gebruikt later, in hoger beroep dus. Dat was, wij willen in de toekomst, wil de Volkskrant juist dit thema over kunnen schrijven. Nou, dat hebben ze daarna ook behoorlijk vaak gedaan en groots geopend. Ja, over het thema overschrijdend gedrag. Ja, met partijsvernieuwing. Ja, de MeToo-tijd. Maar ook Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dat is daarna allemaal, toch? Dat is allemaal daarna. Jouw ex-man was een van de eerste die zo voor de bel ging publiek, toch? Ja, maar dus waarschijnlijk ook van, kijk, we hebben in eigen gelederen de boel. Ja, schoon schip gemaakt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik weet niet of dat misschien een beetje te kort door de bocht is, maar zo heb ik het wel beleefd. Er was gewoon iemand nodig wiens kop moest rollen. Je zei hij was eigenlijk levend dood. Dat vroeg ik me af. Hoe voelt het om van zo dichtbij zo'n canceling mee te maken? Dat heb je van heel dichtbij ervaren. Ja. Levend dood is de kwalificatie die je gaf. Ja, want er is, bedoel, kijk, als iemand met pensioen gaat afscheid neemt van een werkplek omdat hij een andere baan, dan is er nog een afscheid. Dan komt er misschien een stuk in de krant van wat al die jaren dat die. En hier is iemand van de ene dag op de ander zit thuis. Ja. Ja, en ik weet wel die dag dat het gebeurde. Toen heb ik ook gezegd van nou, kom vanavond maar even langs. En aanvankelijk, natuurlijk heb ik ook gedacht even van ja, misschien is er wel veel meer aan de hand dan hij zegt. En als straks dat NRC-stuk komt, dat ik ook denk, huh? En dat heb ik ook gezegd. Ik kan niet. Ik had het nodige meegemaakt. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, ik kan niet de ex-vrouw zijn die zegt, nee, mijn lieve man. Mijn ex zou dat nooit doen. Nee. Dat, ja. Maar goed, ik bedoel, dan nog blijft het zwaar en moeilijk. Nou. En dan gewoon, dat NRC-stuk kwam, we hebben het gelezen met een taartje erbij. Wat kun je anders doen? Dat is ook wel een bijzondere setting. Zoiets van laten we dan in vredesnaam toch nog maar nog iets van maken. Een beetje, ja. Maar goed, de tijd die daarna kwam ook, dat is allemaal verschrikkelijk geweest. Ja, en wat ik zelf heel verschrikkelijk heb gevonden, er werd vrij snel daarna wel meteen gezegd, het is geen MeToo door de hoofdredacteur. Maar dan is het kwaad al geschied. Dat gaat zo, hè? En mensen die hem helemaal niet kennen, hebben allerlei meningen. Dus de vuilnis die je leest is enorm. Later is het zelfs nog herhaald toen Connie Palme bij College Tour zat, dat ze gevoed werd. Hè? Want er stond grappig genoeg ook al een foto van Arjan Klaar. Dus dat was wel degelijk dat was niet iets spontaans. Die dan ook nog mag zeggen van ja, en ik heb het altijd al gedacht. En wat ik het meest interessante vond, en dat is ook voor mij die ijstijd. Nou waren er natuurlijk een heleboel mensen die hem wel lieten weten wat erg. Of ik weet dat je het niet hebt gedaan. Overigens ook. Er was wel steun. Er was behoorlijk wat steun, notabene ook van een heleboel schrijfsters. Maar dan denk ik, het is een beroepgroep waar we beheersen de taal en we kunnen een mening goed onder woorden brengen. Waarom heeft niemand gedacht, ik ga hier een stuk over schrijven, een degelijk onderzoek van maken. Waarom denk je dat niemand dat gedaan heeft? Lafheid. Ja? Ja. Niet tegen de stroom in durft te gaan. Ja. Iemand is veroordeeld. En daar gaan we dan. Tenminste, nu publiekelijk voordeel. En nu is bekend, en ik ben hartstikke gelukkig ook voor hem, dat hij dus nu criticus is bij HP De Tijd. Ja, ja. En nou, het regent dan op zijn Facebookpagina natuurlijk ook mensen die daar ook voor hem heel blij om zijn. Nou, ik ben gelukkig gezegend met ook een soort naïef hart, dat ik dan in eerste instantie alleen maar heel erg blij ben. Ja. En dan komt er toch even zo'n stemmetje dat ik denk, ja, en waar waren jullie? Ja, dat snap ik. Nou ja, ik vond überhaupt jouw reactie wel bijzonder. Want ik zag je natuurlijk volschieten toen ik over dit thema begon. En toen dacht ik, dat gaat misschien over de ontrouw richting jou. Maar nee, jij schiet vol vanwege jouw liefde voor hem. En wat hem is overkomen, dat is wat overheerst. Ja. Ja. Het is ook lastig, hè, voor een buitenwereld om hier een goede houding te vinden. Zelfs al ben je, jij zegt zelf al, zelfs als een ex-vrouw, wist ik in eerste instantie ook niet zeker van, wat is er van waar. Maar ik kan me ook voorstellen, voor mensen die wat verder weg staan, je wil ook niet, dat is het idee natuurlijk, opkomen voor de machtige man die jonge schrijfsters, want dat is het beeld, jonge schrijfsters manipuleert. Wat is wijsheid in zo'n situatie? Hoe zou zoiets voorkomen kunnen worden in de toekomst, dat iemand zo voor de bel gaat die niet schuldig is. Ja, daar heb ik natuurlijk ook wel over gedacht. Dit is volgens mij voor een deel ook eens, kijk ons eens even deugen, want wij zitten er bovenop. Ja. Maar dat heb ik ook gehad met de stukken die daarvoor en daarna verschenen. Rondom Matthijs van Nieuwkerk. Rondom bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk of Tom Egbers. Of nogmaals ook mensen van wie... Vanochtend moest ik ineens ook denken van... Goh, hoe is het eigenlijk met Jacobine Geel afgelopen? Ik lees niet meer. Ja, af en toe ga ik zelf even kijken wat er is. Hoe het nu met ze is. Ja. Of, hè? Ja. Maar dat ik dan denk van... Je kunt daar wel een berichtje eventueel aanwijden. Maar het werd wel, zeker bij Matthijs van Nieuwkerk... natuurlijk aangekondigd al met zoveel tromgeroffel. En zoveel pagina's. Ja. Wat ik me nog afvroeg, zit er ook iets in... dat mensen kunnen dus gecanceld worden... zoals jij van dichtbij ook hebt meegemaakt? Ja. Nou, jij hebt hem duidelijk vergeven ook... de manier waarop je over hem praat. Ja. Maar wordt hij of worden gecancelde mensen nog wel vergeven... in het publieke domein, dat vraag ik me ook wel eens af. Dat we heel goed zijn in mensen cancelen of mensen veroordelen. Maar kunnen we ook vergeven? Nou ja, dat vind ik een groot woord. Want vergeven in mijn beleving... ik denk dat er pas altijd wat valt te vergeven tussen mensen... Als er sprake is van een dader en een slachtoffer. Ja. Okay, kijk, dus, ik heb altijd moeite gehad... Nou trek ik het even helemaal uit de grensoverschrijdende cancelcultuur, dat soort dingen. Maar als ik zeg van, ik vergeef de Russen voor wat ze in Oekraïne doen. Want ik ben christelijk en ik wil ook in de daders. Ik kan hoogstens zeggen, ik probeer hun menselijke kant te zien. En, ja. Maar als ik ga zeggen, ik vergeef, dan ga ik... praat ik mijn mond voorbij, want de enige die mag vergeven... ja, dat zijn de slachtoffers zelf. Ja. Dus dat vind ik lastig, want dan kan het ook zijn... alsof ik iets bagatelliseer waar ik niet bij ben geweest. Ja, maar het is dan misschien meer op het mensbeeldvlak of zo. Dat als we dat simplistische mensbeeld hebben in onze samenleving... van je hebt goede mensen, je hebt slechte mensen... Ja. Als eenmaal mensen ooit veroordeeld zijn of gecanceld zijn... dan zitten ze in het slechte kamp... En probeer er maar eens uit te komen. Nou kijk, wat ik zelf denk, dat is... laten we het eventjes nu naar Ali B. bijvoorbeeld trekken. Of naar inderdaad Matthijs van Nieuwkerk. Mm-hmm. Maar in zekere zin gold het voor Arjan ook. Mensen worden met evenveel gemak op een voetstuk gezet. En daaromheen ontstaat... hoe bescheiden iemand zich bij wijze van spreken ook nog steeds kan gedragen. Maar er ontstaat een soort cultus. Oh, daar heb je hem. Oh, ik wil met hem op de foto. Of iemand gedraagt zich raar. Ja, zeg er maar niks van, want het is wel die bekende persoon. En ik vraag me af, en dat is niet om de schuld te verplaatsen... maar in hoeverre dragen we niet allemaal ons steentje bij... aan iedere keer eerst ook... mensen een soort autoriteit toekennen... die niet te maken heeft met het gezag wat je alleen maar hebt... doordat je bijvoorbeeld ergens heel erg goed in bent. Maar aan zijn charisma en aan zijn... Het bekend zijn op zich al. Aan het bekend zijn op zich. Ja. We sluiten iemand op in een heel onwerkelijk universum. Moet je je voorstellen dat je zo... Ja. Dat je echt zo heel bekend bent. En nogmaals, dat gaat natuurlijk even niet voor Arjan op. Maar... ik heb natuurlijk wel vanaf het begin af aan dat ik hem leerde kennen. Ja, als wij naar het boekenbal gingen, iedereen moest wat van hem tegen de tijd dat in het boekenbal. In die wereld was hij zeker wel een autoriteit. Absoluut. Hè? En wat ben je geweldig. Ja. En of juist gehaat. Maar ik bedoel, hij riep allemaal ruks op waarvan ik heel vaak dacht. En hij gelukkig ook. Laat maar kletsen. Want jullie hebben geen idee wie de echte Arjan is. Was ook helemaal niet benieuwd naar. Je bent van de mensen die hem de oren van het hoofd kletsten. En dan zeiden, hij begrijpt me altijd zo goed. En dan moest ik ontzettend lachen. Dacht, hij heeft helemaal niet eens wat teruggezegd. Nee, dat is heel interessant. Dus dat kan. Maar dat kan dan een valkuil zijn. Maar dat is dan alleen maar als je binnen dat wereldje naar een feestje gaat. Ja. Maar stel je bent echt... beroemdheid. Ja. Probeer me wel eens in te denken. En zelfs op een roddag, je gaat naar Albert Heijn... en daar beginnen mensen al meteen... Ja. Hoe is dat? Ja, dat heb geen idee, voor te stellen, maar ik kan me wel een beetje voorstellen. Misschien alleen Stefan Paas. Sinds wij deze podcast begonnen zijn, David... moet ik zeggen dat wij aanzienlijke bekendheid geniet in de wereld van de christelijke podcast. Ja, heel ik selectief, kan me voorstellen. Ja, ik heb ook een t-shirtje mee, wat je straks mag... Precies. Nou ja, maar zonder gekheid zou het kunnen dat... Zit ik nou eens te bedenken in zo'n massale uitbarsting van canceling, dat mensen stiekem een beetje boos zijn op zichzelf, dat ze zo'n aandacht hebben voor dwepen en vereren. En dat ze zegt, ja, dat het een soort bijna een soort terugslag is. Van dan gaan we er ook radicaal afstand van nemen. Ja, ik denk mensen die wat nuchterder in elkaar zitten of zo, die niet zo aan dwepen doen. En die denken in dit geval Arjan of Matthijs van Nieuwkerk, dat die dan denken, nou ja, dit, prima, goede vakman, maar geen heilige. Dat die ook minder de andere kant op schieten als blijkt dat hij inderdaad geen heilige is. Zoiets. Ja, dat denk ik ook. Ja, en het je omringen met zulke soort mensen geeft ook het gevoel dat het afstraalt op jou. Dat het je bijzonder maakt. Ik heb het idee dat hoort er ook allemaal bij. Je bent even aangeraakt door de voetballer of de zanger die je heel hoog hebt. Ja, maar het is mij wel ook opgevallen. Nou, bijvoorbeeld bij zo'n programma als De Wereld Draait Door. Het gaat dan even niet over Matthijs van Nieuwkerk zelf. Maar ik ben een aantal keer... Ik heb er 2 keer, geloof ik, ingezeten. Maar ik ben in die periode, onder andere omdat Matthijs van Nieuwkerk vond dat ook leuk. Dat hoorde ik dan van de redactie. Maar een paar keer gebeld voor een themaatje. Wil je daar vanavond aanschuiven? En ik vermoed ook omdat ik gewoon heel op loopafstand woonde. Dus dat is makkelijk. Maar ik heb bij 2 of 3 onderwerpen destijds nee gezegd. Niet eens principieel, maar ik weet bijvoorbeeld van 1 onderwerp, dat was iets juridisch. En toen zei ik, van ja, ik heb dat niet gestudeerd. Ik ben bang dat ik... Dat is bij talkshows geen enkel probleem, hoor. Nee. Dat zeiden ze ook. Maar ik heb wel een standaard. En ik vind het raar om mijn mening te geven over juridische dingen, terwijl ik die achtergrond niet heb. Dan hou ik iets in stand waar ik op tegen ben. Dus als ik zei nee, dan zijn ze al heel verbaasd. Want voor DWDD laat je als het goed is echt alles vallen. Inclusief je integriteit. Ja, en toen zag ik later dat in plaats van dat ik daar zat, zat daar Prem. Ja, die heeft inderdaad een juridische achtergrond. Advocaat geweest. Het is interessant dat de reactie van dit soort redacties, dat als jij nee zegt, of helemaal in het begin toen ik net gedebuteerd was, kreeg ik het verzoek van Frits Bolkestein om bij hem langs te komen. Want hij wilde graag met jonge mensen die over de maatschappij nadachten een diepgaand gesprek voeren. Dus de secretaresse die had gezegd, ja, en dat duurt dan 20 minuten. Toen heb ik gezegd, ja, maar een diepgang kan niet in 20 minuten. En dus dan bedank ik liever voor de eer, want als dit is hoe meneer Bolkestein over een diepgaand gesprek denkt, dan... En dan was ze ook heel verbaasd. Maar ik ben dan zelf verbaasd dat ik denk, ja, of iemand nou meneer Bolkestein heet of voor mij part de koning hemzelf. Dat maakt voor jou niet uit. Ik ga niet ineens mijn eigen standaarden of dingen verloochenen om maar iemand een hand te kunnen geven. Of om maar mijn finest hour of 20 minutes. En toch zit je hier. Ja, met 20 minuten dan zijn wij meestal net voorbij de introductie. Dan moeten wij eigenlijk nog even in het adem halen. Met z'n allen in stand. Ja. En dat vind ik soms gewoon ook heel jammer. Ja. Ik wil het nog even over religie gaan hebben. Want dat is ook niet een onbelangrijk onderdeel van jouw oeuvre. Ook niet een onbelangrijk onderdeel van onze podcast. Dus dat komt mooi samen, lijkt me. Ja. Als we toch even terugkomen op het thema vuur. Ja. Misschien wel heilig vuur, zei ik. Wat jij mist in onze samenleving. Is dat vuur misschien ook wel ergens God? Is dat ook iets wat je dan mist? Of sla ik het dan te plat? Ja, God. Of God wordt zo snel een vermenselijkte ding. Het goddelijke, zeker. En natuurlijk, ik heb wel zelf het gevoel dat er steeds wel meer ruimte is voor spiritualiteit en religie. Als ik kijk naar toen ik debuteerde, dat was in 1994. Dus dat is 30 jaar geleden. toen werd je heel erg in het defensief gedrongen. Ja. En of, want dan stond je ook al bekend als een schrijver die ook christelijk is. Ja, en dat was, ik zat ook meteen in die kaartenbak, geloof ik. Jij moest ook het geloof gaan verdedigen. En ja. Van mij, je vertelde ook ergens een keer dat je op een podium stond met Maarten van Rossum. Ja, ja, klopt. En dat hij jou echt gewoon belachelijk maakte. Ja, zeker. Maarten van Rossum, nee. Ja. Nee, ja, dat soort dingen was normaal. Ja. En dat, maar dat hoorde ook wel een beetje bij die tijd als je gestudeerd had en links ja. was en intellectuelig of in het culturele milieu, dan was je per definitie niet gelovig. Nee. En als je dat wel was, dan was er ergens een draadje los. Nee, en ik weet ook wel. Maar een zekere generatie heeft zich natuurlijk met het kunstzinnig zijn en dus dat vrijgevochten ook een emancipatieverhaal van religie verbonden. Ja. De hele generatie was natuurlijk zo van je kon alleen maar zijn wie je was en ook de kunstmaker die je was en die je wilde enzovoort. Als je je vrijgevochten had ja. van je gereformeerde katholieken, wat dan ook, opvoeding. Ja, zeker. Toch, ja. Ja, en bijvoorbeeld ook de opmerking, dat weet ik wel, dat Max Pam dat een keer zei van je valt er nog wel eens een keer van af, want het kan niet. Zeg, wat kan er niet? Dat je humor hebt. Ah, dat is wel leuk. Of mensen van, hè? Dat je meende kan, die ook? Ja, ja. Je kan echt nadenken. Hoe kan dat nou? Je kan denken en je bent gelovig. Ja, nou, dat vind ik. Ik heb het ook wel vaak grappig gevonden. Dus jij moest erover lachen vaak. Ja, ja, of ja. mensen die mij gingen uitleggen wat ik geloofde. He, dus de hun dat maak ik als theoloog ook vaak mee, ja. Ja, en dat is dan, nou, je zult wel zeker tegen dat en dat zijn, hè? Jij zult wel nu denken, en dan vullen ze het allemaal voor je in. Ja. En dat is wel, vind ik, in de loop van de jaren afgenomen. En ik merk wel dat er veel meer openheid is en interesse om daar alleen al naar te vragen. Nou ja, je bent ook niet meer de enige. Er zijn meer, natuurlijk Stefan Sanders, Willem Jan Ott, Vonne van der Meer, veel mensen in een literaire circuit die zelf ook christelijk zijn. Ja. Maar ik kan me voorstellen, je vertelt er smakelijk over en je moest erom lachen ook af en toe, die opmerkingen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als jonge schrijver, toen 1994 en zo, het kan ook kwetsbaar zijn. Ja, je hebt je schrijversdebuut, je staat op een podium, nou, Maarten van Rossum, ik weet niet wanneer dat was. Ja, dat hij was maakt jou, in die tijd, ja. Hij maakt jou belachelijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen maar grappig is. Ja, het is niet alleen maar grappig. En ik denk dat ik wel vaker ook ben volgeschoten. Ik herinner me ook bij Theodor Holman. Die had zo'n boekenprogramma op AT5. En die had het ooit over christenhonden, hè? Oh ja. Nee, natuurlijk stonden er mensenhanden wrijvend klaar. Ja, dat kan. Omgekeerd zat de icoon er bovenop. Die hadden een serie moderne Jezusbeelden om een soort documentairetje over me te maken. Ja. Maar die hadden me dan in de hoek geduwd van de moderne mystica. Maar dat vond ik eigenlijk nog interessanter. Ja. En eens hadden ze bedacht, omdat er natuurlijk ook veel erotiek in mijn debuut zat, van ja, om die kant dan willen we je graag ook lingerie laten passen en kopen. Oké. Dus ik, ja, maar dat heb ik helemaal nooit. Ja, bovendien, zelfs al zou ik het wel hebben, op tv, hallo. Het was ruimschoots voor Me Too en dat soort dingen, neem ik aan. Ja, ja, ja. Maar dat past dan mooi visueel. Hè, daar hadden zij het meer verstand van. Nee, past het mooi in het beeld? Dus ik, ja, maar luister, voor mij is dat debuut. Ik vind het nou echt een walgelijk boek, maar er zit heel veel seks in. Maar dit is toch wat ze de seksualisering van vrouwelijke schrijvers noemen, toch? Ja, maar dat was toen op dat moment al helemaal geen thema meer in mijn leven. Dus ik zei, film mij dan. Ik was vrij intensief, deed ik vrijwilligerswerk voor bejaarde mensen in de buurt. En met één bejaarde vrouw had ik een hele goede band. Ze film mij dan daar. Ja, dat is veel meer nu verbonden met mijn religiositeit van nu. Nee, want dat past niet in dat format. Die willen lingerie. Kijk, en dan denk ik, die zeikintellectuelen die mij keurig volgens het format mij afmaken omdat ik geloofde. Nog geloof, maar toen ook dus. Dat is minder kwetsend dan mensen die zeggen, wat fijn, je hoort een beetje bij ons. Ja, want de icon voor de mensen die dat niet kennen, dat was een omroep die is inmiddels opgegaan in de EO. Dat was een wat links-progressievere christelijke omroep, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus daar werd je omarmd. Maar wat vond je het ondergoed is, zo snap ik allemaal wel, maar wat is hier nou specifiek zo ontzettend irritant aan? Dat je een soort symbool gemaakt wordt of zo? Ja, nou dat je denkt van, je kunt beter misschien stuiten op mensen die het echt niet begrijpen. Ja. En vooraf hebben besloten, we willen het niet begrijpen. Ja. Ja. Dan mensen die het voor hun karretje spannen. Mm. En er iets karikaturaals van maken, waardoor je het idee hebt dat iets heel intiems tot marketing wordt gemaakt. Maar de tijd is, dat je zei dat de tijd veranderd is. Dat er dus wat meer ruimte voor bestaat. Dat is één observatie. Die andere, ik wil even terugkoppen naar je boek over vuur. Is het ook niet zo dat die hele zoektocht naar dat vuur, dat aan de ene kant beheerst moet worden, maar ook moet verwarmen, moet verlichten. Mm-hmm. Je moet je er niet aan branden, maar tegelijkertijd ook niet dempen. Is dat niet een heel parallel met het proces van secularisatie? Dat we misschien door de samenleving steeds meer veilig te maken voor allerlei vormen van irrationaliteit, voor wat opborrelt, dat vulkanische enzovoort. Ja, dat je ook God uit de samenleving duwt. Ja, dat denk ik wel. Dat is ergens in je boek, vind ik dat ook steeds. Het is ook een soort pleidooi voor dat, van laat het eens gebeuren. Ja, dat is zeker zo. En ik denk dat er ook mee te maken heeft als mensen elkaar nu ontmoeten. En ik denk dat de digitalisering daar overigens ook misschien ook wel aan bijgedragen heeft. Maar ook de psychologie. En het is jij en jij en ik. En dat zijn individuen. Maar daar weeft van alles tussen. En dat is niet alleen maar in een gesprek, maar dat is bij wijze van spreken al zo, waar mensen met elkaar in een wachtrij staan, bij de supermarkt of in de wachtkamer zitten bij de dokter. Ja, dat vind ik altijd zo mooi als Jezus in de Bijbel zegt, waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Nou zijn natuurlijk niet alle mensen de hele tijd in zijn naam bijeen, maar als je het eerste deel van de zin even tussen haakjes zet, hoewel die cruciaal is, hoor. Maar wat is dat in hun midden zijn? Hè? Zou het goddelijke of het religieuze of die warmte, is dat niet een kwaliteit die bestaat bij gratie van het feit dat we niet alleen maar de materiële bakens hebben in de vorm van dit ben jij en dat ben ik en daar staat een boom, maar dat er ook nog van alles tussenweeft. Ja, maar dat is precies wat. Ja, precies. En want kijk, wat jij net vertelde over als het over religie gaat, je hebt de Maarten van Rossums en de Max Pams van deze wereld. Als die een vlammetje zien, moet er meteen een emmer water overheen. Mm-hmm. En je hebt de icons van deze wereld. Als die een vlammetje zien, moet er een ledlampje van gemaakt worden. Ja. Dat is eigenlijk wat je beschrijft. Ja. Of een blaasbalgje. Hoe krijg je dat enorme mysterie, dat soms ook huiveringwekkend is, hoe krijg je dat een beetje vermarkt? Ja. Op een leuke, veilige en herkenbare manier. Ja, het sentimentaliseren van het drama. Maar jij zegt nee, maar er zijn registers tussen. En die moeten we verkennen. Ja. Maar die zijn het lastigst. Ja. Te herkennen, want die formats kennen we niet. Ja. De emmer water er onmiddellijk overheen, want het is onveilig. En het proberen er iets leuks van te maken voor de mensen. Mm-hmm. Dat kennen we ook wel, maar dat wat ertussen zit, daar zoek je naar. Ja. Dat die vlam. Ja. Nou ja, en dat is misschien ook wel terugkomend op iets van helemaal in het begin van die beschrijving van zo'n vakantie op zo'n eiland. En tegelijk je verbonden voelen ook met andere mensen, ook die je niet kent, in hun verschrikkingen. Zolang je of denkt, oh ja, nu ben ik even verbonden met die mensen. En daarna ga ik weer heerlijk mijn houtoven pizza eten op dat terras. Nee, ik denk dat mijn mens zijn juist begint, waar ik ook zelf tussen die beide sferen kan zijn. En niet het een kwestie is van een knop omzetten zus en een knop omzetten zo. Maar dat die twee kwaliteiten, of dat donker en dat licht, of de worsteling tussen wil ik deugen omdat het mezelf een fijn gevoel geeft, of gaat het me echt om die ander. Ja. Overal gaat het om die tussenruimte. En ik heb het idee dat als je daarin durft te verwijlen, of daarbij durft te verwijlen, dat je dan iets op het spoor komt van hoe de goddelijke wereld ook met ons echt letterlijk meeleeft. Ja, heel boeiend, enerverend, tumultueus, zou ik haast zeggen, gesprek. Vurig. Sander. Vurig, ja, dat is inderdaad een beschrijving die de lading wel dekt. Dus dank daarvoor, ook dank Stefan. Ja, je hoorde schrijver Desanne van Brederode en theoloog Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek terugluisteren in de Ongelooflijke Podcast met dubbel O. Daar vindt u ook nog meer dan 200 andere gesprekken met allerlei soorten mensen. U kunt dat vinden via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. En wij zijn er volgende week weer. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag!